ترمذی شریف جن ثانی له غور باب ما تر تهیرو فقلیله حرام باب دې په بیان دا کې چې نشتون کوي ډیر دا نو لګم دا نه حرام دي دې کې پاره چارت کوي چې هغه وایي دا لهون کې شي چې نشتون نه کوي نداوته نسی بابا یرا حرام دی میمام ترمیدیوئی چنار چه دیری نشکول کئی نو لگم چه حرام دی وَبِهِ قَالَ حَبْتَسَنَا قُتِبَتُ قَالَ حَبْتَسَنَا اسماعیل ابن جعفرن دیوار نبیات دے تحویل السند ذکر کرے وغیی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن داود بن بکر بن ابی الفرات عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما اکثر تظہیرہ فقلیلہ حرام اگر چه نشکول کئی دیر داغی نن لگم تے حرام دی اگر باپ کی دساب اگر عائشی او داد اللہ ابن عمر اگر ابن عمر اگر حوات ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما نم روایات تی دجیلم روایات تی هارا حدیث حسن غریب من حدیث جابر دا حدیث جابر رضی اللہ عنہونا وبیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الاعلا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون ميمون وبه قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي عن مهدي بن ميمون المعنى واحد او معنى دوار حديث يوضا عن ابي عثمان الانصاري عن القاسم القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي فرمائي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي كل مسكر حرام أرشيك نشرا ولينا حرام دين أغا حرام ما اکثر الفرق منه اغش نشرا ولی یو فرق دارو مکیالو فی ماندا وی بدی کش پارس رتل رازی اغش نشرا ولی یو فرق دارینا فمل الکف منه نیو بچند دینم حرام نے اسے تحبر قال احدهما في حديثه ويديو دي دوار نه پدې خپل حديث کې اے محمد ابن بشار او عبد الله بن معاويه په خپل حديث کې ویلي الحسوه منه حرام بل كفر منه بغيبان الحسوه ویلي كفر چونتوي او حسوه بوتوي یو بوتم کې حرام دي نگر ارمان ترمیدی تشکو چی زمان ادوار استاذانو کی یومی دینگے فمن علقت منہ حرام او یوکتی ویلی الحسوت منہ حرام یو گد دینم حرام نے حسو الجرعت من الشراب گد تدس کلنا حرا حدیث حسن قد رواه لیس ابن عبی سلیمن والربيع ابن صبيح عن عثمان الانصاري نحو روايه المهدي ابن ميمون وابو عثمان الانصاري من عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم باب ما جاء في نبي الجر باب دې په بیان دا شربت مکه مانګه بس د دې دا شربت څنګه دی څنګه په دې سيزونو کې شه زر د نشي جوړي او دې په ابتداء اسلام کې چې شراب منع شول نو د دینم منع را د دینم منع را د دینم من راغا دا الجر وی منگیتا و منگوٹیتا وی قال حدثنا احمد ابن منیع قال حدثنا ابن علی ویزید ابن حارون قال ادوار حدثنا سلیمان التیمیو عن طاووس رحمه الله تعالى ان رجلا يسري اتى ابن عمر راضي كلي ابن عمر رضي الله عنه فقال لي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ذي الجر قال ابي من كلي النبي ذي الجر نا چه پا منگوٹی او پا منگی کی بشربت نکوئی چه پا پریر وقت پروتی تالا با پتنی آبا نششوئی فقال نام یاو فقال طاووس والله انی سمعتو منہو فقال طاووس ایلو طاووس والله قسم فاللہ انی سمعتو منہو بیشتر چماؤ لدلو دا منہو ددنا مام ددن دا اشانو ریزنیو ندا اللہ حبیب دینا منع کرے بعد ذکر کے لوحے باب نبی دل جر پدیک دیر ذریع و شیخ کی دا پس اخوالی و خندی روالی کی تیر ذکر پا خلق جو روز پارا دے ذکر کی کل پیوا نارے کی بدل گر ہم دی رشو لڑا فخواب دے ذکر کی کل پی خلق جو روز چیداؤڑا پا کی ہم دی رشو لڑا لڑا ہم بم دیر اور بقی بسوڑی موڑی لیو اخواہی سر با ہم دی رشو لڑا رشو اس داستی بمی نیو شو بل شے روزو ناغفن رنگ رکش دا پا تحمیر خارب ہم دی روالی کی دیر تیز والے کئی اپنی کی غطور دوسر راجی اور اس بدر تراشی کی ابتدا کی جدی لوخو کی دنبید و شربت جورون من راغلوا اور اس تدا حکم منسوخ شوئے دے اور اس تدا حکم منسوخ شوئے دے وفی الباب عن ابی اوفا و ابی سعید و سویدن وعائشہ وابن زبیر وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اید دین روایات راغنی ایدر یو حدیث داتنے وینہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجر الاخضر دشیم منگوٹی کے در منع کرے ہم وطول اکم اللہ آیات اکم کس کلے شکار اللہ نداد دی صحابو دا حدیث مختلف ہو کتابوں میں ذکر کرے هذا حدیث حسن صریح باب ما جاء باب دے قرآن دا کی چراغلی کی تراہیت ایم بغا دو وجد مکروہ و بدگن لنا چی شربت دی جو کے شفت دباد تجوب جوخی کی ورنکی روک کنڈائی کی والحمتن او قدیشی مکی جا د ډېر اوبو اټول سره تخشین شوی دی. د کدو له مقاله سره کنا د کدو د دې مند نه را د او باسي او انکه کدو لري نه لوخه جوړ کی او نقیر کندی تا ویلرگی او کنی داغی دلو خجو او خانتان شین مت تاوی داو تنشتا شریف کی تیر بود وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى محمد بن الْمُسَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الْفَيَارِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ بْنِ مُرَّى قال سمعت زادانا رحمه الله تعالى يقول جوه سالت ابن عمر ما تقوس کرو دی ابن عمر رضی اللہ تعالى عنہمانا عنا نها عنہ دعا سبارکی چمنک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوعیت دلوخنا واخبرناہو او خبر ورکړو او میتا واخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا او اخبرناه واخبرناه بلغتكم اوائی خواب وَاخْبَرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ خَبَرْ مِوَرْقِلِو اَوْوِتَا فَلُغَتَّاكُ وَفَسَّرَهُ لَنَا بِلُغَتِنَا او وَبَعَتْرُ وَغْمُنْ تَدْدِي فَلُغَتْنَمُنْهَا خَارَا قال الله حديث پر مخالفت فرمائی دی شمنت رسول الله صلی الله علیه وسلم حنتمی وهي الجره دادی شین مکی توي من غوتی توي ونها الدباء وهي القراد تجدي لوخي توي ونها عن النخير من يكرد كندين وهي اصل النخل باب مند کجورو یون قروب کنستیشو نقرن کنستو سرا او یون ساجو نسجن ایدارو نسکتے کے موجه کے اغا درب لرشوا وانہان المزفتی او من اکرد تارکولی لوخینا وهو المقیرو مزفت وی مقیر تا و مقیر وی فباد لوخ سر تارکول لنگئی و امران ینبغا فلسقیت ایم تبغا فلسقیت او دا اللہ حبیب حکم کرو چی شربت جو کریشی فلسقیت ایک پا دی مشکون دا سرمنی کی ندی بارت کے حکم کرو او پا دی بارت کے حدیث دے دا عمر و دا علی او دی ابن عباس و دا ابو سعید و دا ابو حریرہ دا عبد الرحمن ابن عمر و دا سمورا و دا آنس و دا عشیبی او دا عمران ابن حسین دا عائد ابن عمر او دا حکم الغفاری او دا میمونی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین هذا حدیث حسن صحیح ایدی سلور لوخنا منشی ندا استعمال مطلقا نگا بلکی پدی کی دا شربت جوڑوننا او دا خلق عادت داو چی شربتنا دے پدی کی جوڑون او دانم پاور کی وجارستو حدیث کی ددی نمنا را لکرستو حدیث در نذکر کہی